युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर और विषय विषयिणो स्तम प्रकाशवत विरुक्त स्वभाव और इतर इतर भावानुपपत्तो सिद्धायाम। ये सब इतने अर्थात विरोध होने पर वस्तुतः भी विरोध है और प्रतीतित व्यवहारत विरोध होने से धर्मी में भी ऐक्य अथवा तादात्म्य नहीं होगा और धर्मों का भी सुतराम नहीं होगा। तो ऐसा स्थिति होने से जो परस्पर में अध्यास दिखता है वो मिथ्या भवितुम युक्तम, मिथ्या अर्थात अपन वचन अर्थात ये हो नहीं सकता, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है। इति अतः मूल में अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके, तो चिदात्मा जो विषयी है अस्मत् प्रत्यय उसमें युष्मत् प्रत्यय का विषय धर्म विषय मतलब युष्मत् प्रत्यय गोचर विषयस्य अर्थात धर्मान धर्मी और धर्म इनका अध्यास मिथ्येति भवितुं उक्तम। तो इसमें जो सब शब्द दिया वो पद का पदकृत्य दिखा रहे थे। आगे पद है युष्मद् प्रत्यय गोचरस्य मूल में है युष्मद् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य, युष्मद् प्रत्यय गोचरस्य के लिए अभी टीका में कहते हैं। अच्छा ये युष्मद् प्रत्यय गोचरस्य ये जो मूल में है ये शब्द कौन कह रहा है पूर्व पक्षी का, तो उसको विरोध करेगा एकदेशी, इसलिए टीका में एकदेशी अनुमान दे रहा है। अहमिति भाष्यत्वात् आत्मबद्ध अहंकारस्यापि प्रत्यक्त्वादिक मुख्यमेव अनुमान हो गया। अहमिति भाष्यत्वात् हेतु हो गया, आगे आत्मबद्ध दृष्टांत हो गया, अहंकारस्य पक्ष हो गया, प्रत्यक्त्वादिक मुख्यम अर्थात अहंकार मुख्य प्रत्यक, तो ये हो गया का प्रतिज्ञा वाक्य अहंकार मुख्य प्रत्यक अर्थात अहंकार से मुख्य प्रत्यक। तो ये क्यों कहते हैं अहमिति भाष्यत्वात् आत्मवत्, जैसे आत्म में अहमिति भाष्य तो रहने से मुख्य प्रत्यक तो रहा, इसी प्रकार की पक्ष जो अहंकार है उसमें भी अहमिति भाष्यत्व रहने से, क्योंकि वहां भी अहम इस प्रकार के अनुभव होता है, होने से वो भी मुख्य प्रत्यक्त्व होगा, मुख्य प्रत्यक अहंकार भी है। ऐसे एकदेशी कहने पर अहंकार श्यापी प्रत्यक्त्वादिकम आदि कहने से ये प्रत्यक्त्व सर्वांतरत्व विषयित्व ये सब भी हो जाएगा, ये एकदेशी कहता है। ततः उससे क्या होगा, पूर्वोक्त पराक्तत्व असिद्धिर अहंकार को पूर्व पक्षी ने पराक में डाला था, युष्मत में डाला था, तो अभी एकदेशी कहता है कि इस अनुमान से जब अहंकार में भी प्रत्यक्त्व सिद्ध होगा, पहले जो अहंकार में पराक्तत्व कहे थे ये असिद्धिर इति आशंक्य, पूर्व पक्षी इसका उत्तर देगा युष्मत इति। अभी इस अनुमान में हेतु क्या दिए एकदेशी, अहम इति भाष्यत्वम, तो जो अहम इति भाष्यत्वम कहते हैं कि अहम इति अहम ऐसा अनुभव हो रहा है, ये क्या अहम वृत्ति अथवा चिद, अहम से आप किसको लेते हैं, अहंकार को लेते हैं अथवा चैतन्य को लेते हैं, तो अहम इति भाष्यत्व का अर्थ अगर अहम से अहंकार लेंगे तो अहम वृत्ति भाष्यत्वम, अहम एक वृत्ति है अहंकार वृत्ति है, चित्त का जो अर्थात कर्तृ स्वरूपाकार वृत्ति को अहंकार वृत्ति कहते हैं, मैं करता हूं इस प्रकार, तो अहम वृत्ति भाष्य तो कहेंगे अथवा चित्त भाष्य तो कहेंगे, तो अहम इति अहम शब्द से अगर चैतन्य लेंगे तो चित्त भाष्य तो हो जाएगा, अहम इति भाष्यत्वम चित्त भाष्यत्वम अथवा अहम वृत्ति भाष्यत्वम। अगर अहमिति भाष्यत्वम का अर्थ हम कर देंगे कि अहम वृत्ति भाष्यत्वम, अहम वृत्ति भाष्यत्वम अहम वृत्ति के द्वारा अहंकार भाष्य हो जाएगा, अहंकार वृत्ति तो जड़ है, अभी अहम वृत्ति अहम को विषय करेगा, चैतन्य चैतन्य को विषय कर जाएगा, इसी प्रकार अहम वृत्ति को विषय करेगा नहीं करेगा, कर्तृकर्म विरोध होगा। तो अभी कहते हैं अहम वृत्ति भाष्यत्व, अगर अहम शब्द का तो अहम वृत्ति ले लेंगे, अहम वृत्ति भाष्यत्व ये अहंकार में नहीं रहेगा, क्योंकि अहंकार तो चिदभाष्य है, अहम वृत्ति भाष्य तो अहंकार में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कर्तृकर्मत्व विरोधा, क्योंकि अहम वृत्ति स्वयं ही मतलब अभी कर्ता कोटि में लेंगे तो वो स्वयं को भाष्य नहीं करेगा, इसलिए अहम वृत्ति भाष्यत्म अहम इति भाष्यत्म का अर्थ, अगर अहंकार भाष्यत्म करेंगे तब तो कर्तृकर्म विरोध होगा। अहंकार भाष्य कैसे करेगा? वो तो जड़ है, जो भी जड़ पदार्थ कभी भाषक होते हैं सर्वदा उनका अर्थात तो पीछे साक्षी रहेगा। प्रमाता भाषक होता है, घटो को जानता है, कैसे जानेगा? साक्षी रहने पर। तो इसी प्रकार अहम वृत्ति भी जब कहेगा कि भाषक बनेगा वो साक्षी के द्वारा बनेगा, सीधा नहीं। तो जो दोष दिखाया अहम वृत्ति, ये जो एकदेशी अनुमान में एकदेश तो अनुमान दे दिया, अभी पूर्व पक्षी अहम वृत्ति का दो विकल्प कर कहता है दोनों ही नहीं पाएगा, इसलिए आपका हेतु ही असिद्ध है, ये दुष्ट हेतु है, ये सिद्ध करेगा। अहम वृत्ति भाष्यत्व, अभी अहम वृत्ति भाष्य तो अहंकार में नहीं रहेगा, तो आपका अनुमान में दृष्टांत तो क्या था? आत्मा और पक्ष अहंकार। तो अभी अहमिति भाष्यत्व का अर्थ अगर अहम वृत्ति भाष्यत्व कर देंगे ये आपका पक्ष में नहीं रहेगा, क्योंकि अहंकार हो गया पक्ष, अहम वृत्ति के द्वारा अहंकार भाष्य नहीं होगा क्योंकि कर्तृकर्म विरोध होगा। तो अहंकार नास्ति, अहंकार अर्थात पक्ष, अर्थात पक्ष में नहीं रहेगा। साध्य हो गया मुख्य प्रत्यक्त्व, अहंकार से मुख्य प्रत्यक्त्व अर्थात अहंकार मुख्य प्रत्यक, प्रत्यक अर्थात जो प्रत्येगात्मा, अहंकार है मुख्य प्रत्येगात्मा, इस प्रकार की ये अर्थात प्रतिज्ञा वाक्य। अहंकार से प्रत्यक्त्वादिकम मुख्यम अर्थात मुख्य प्रत्यक। अच्छा ठीक है, अभी अहम शब्द से हम चित्त को ले लेंगे, तो अहम इति भाष्यत्व का अर्थ हो जाएगा चित्त भाष्यत्व। अभी चित्त भाष्यत्व अहंकार में रहेगा, चित्त भाष्यत्व अहंकार में रहेगा तो पक्ष में तो आ जाएगा, किंतु चित्त भाष्यत्व आत्मा में रहेगा नहीं रहेगा, तो दृष्टांत में नहीं रहेगा। चित्त भाष्यत्व कहने से चित्त भाष्यत्व चिदात्मनि नास्ति, तो दृष्टांत में नहीं रहेगा, हेतु सिद्ध हो जाएगा। तो चिता भाष्य साक्षी भाष्य चित अर्थात साक्षी, तो चित भाष्य तो चिदात्मनि नास्ति, चिदात्मा हो गया आपका दृष्टांत, तो उसमें नहीं रहेगा, इति हेतु असिद्धि। अच्छा अतः अतो बुद्ध्यादेहे प्रतिभासतः प्रत्यक्त्वेपि, पूर्व पक्षी कहता है इसलिए आपका हेतु दुष्ट हेतु हुआ, होने से आपका ये अनुमान सिद्ध नहीं होगा। आप इस अनुमान के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं कि अहंकार भी मुख्य प्रत्यक है, प्रत्येगात्मा अहंकार भी मुख्य प्रत्येगात्मा है, वो भी सिद्ध नहीं होगा। नहीं होने से आगे कहते हैं अतः बुद्धि आदेह प्रतिभासतः प्रत्यक्त्वेपि, बुद्धि आदि प्रतिभास से प्रत्यक कभी लगते हैं, क्योंकि कहता है कि मैं जानता हूं, इस प्रकार की कभी लगता है, किंतु कहते हैं कि परात्वादिकम मुख्यम एव, बुद्धि आदि आदि कहने से अहंकार इत्यादि जितने ये सब तो पराक ही मुख्य है, कभी लग सकता है कि मैं बोल करके, किंतु ये तो पराक ही मुख्य है, पराक्त्वादिकम मुख्यम एव। पराक्त्व आदि आदि कहने से जड़त्व ऐसे मुख्य है। अच्छा युष्मत का अर्थ हो गया पराक, युष्मत प्रत्यय गोचर, अस्मत प्रत्यय गोचर के लिए कह दिए थे, अभी युष्मत प्रत्यय गोचर के लिए कहते हैं, युष्मत का अर्थ हो गया पराक, तो युष्मत च असो प्रत्यक च प्रतीति च असो गोचर, इस प्रकार की विग्रह दिखाएंगे। तो युष्मत का अर्थ हो गया पराक, तो युष्मत च असो अर्थात पराक च असो, प्रतीयते इति प्रत्यय, जब युष्मत में प्रत्यय शब्द व्यवहार करेंगे कर्मणि ना भावो में कर्मणि, इसलिए प्रतीयते इति प्रत्यय, प्रतीयते इति प्रत्ययश्च असो कर्तृत्वादि व्यवहार योग्यश्च अहंकर्ता, जब युष्मत में लेते हैं व्यवहार अहंकर्ता कह करके, अहम ब्रह्म करके व्यवहार नहीं है, जब अस्मद में व्यवहार लेते थे गोचर तब कहते हैं अहम ब्रह्म इस प्रकार की गोचर, यहाँ अहंकर्ता इस प्रकार की गोचर, तब आपका विग्रह हो गया युष्मत च असो प्रत्यय च असो गोचरस्य, अभी तीनों शब्द का अर्थ भी साथ साथ कह दिया। युष्मत का अर्थ पराक, प्रत्यय का अर्थ प्रतीयत इति प्रत्यय, गोचर का अर्थ हो गया कर्तृत्वादि व्यवहार, कर्तृत्वादि अर्थात तो हम करता, ये हो गया युष्मत प्रत्यय गोचर, इसका विग्रह हो गया। आगे तस्य, क्योंकि मूल में है युष्मत प्रत्यय गोचरस्य, आगे तस्य इति विग्रह। तस्य हेयत्वार्थम आह, ये जो युष्मत प्रत्यय गोचर है ये उपादेय नहीं, ये हेय है, इसको कहते हैं गो विषयस्य। मूल में कहा युष्मत प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य। गोचर शब्द से युष्मत को तो पूरा आत्मा के छोड़ करके जगत को लेते हैं, तो किस में जाएगा? अहंकार में, क्योंकि यहाँ मुख्य तो विचार चल रहा है कि आत्मा और अहंकार का बीच में अध्यास का, इसलिए कहते हैं कि युष्मत में जब गोचर हो गया अर्थात अहम करता, कर्तृत्व आदि व्यवहार कहता है अहम करता, इसका अर्थ। अच्छा, तो ये जो युष्मत प्रत्यय गोचर हुआ अहंकार, इसको विषय कहते हैं। विषय क्यों कहते हैं? विषय हेय, विषय का व्युत्पत्ति करने से वो हेय सिद्ध होगा। कहते हैं शिव बंधन है, धातु है, तो आगे विशिनोति बदनाति इति विषय, सिंह से कर्तरी अच कर देंगे, अभी सर्वधातु का धातु कैसे गुण होकर के चय वायु के हो जाएगा शय विषय। विशिनोति ये शिव बंधन है, स्वादिगण्य धातु है, इसलिए शिनोति हो गया। विशिनोति बदनाति, सिंह बंधन है, बंध धातु का व्यवहार करेंगे तो बदनाति इति विषयस। तस्य, क्योंकि मूल में शब्द है विषयस्य, तो बदनाती थी विषय, तो ये बदनाती इसीलिए ये हेय है, विषय मात्र के बंधन करेगा। और अंतिम विषय होता है अहंकार, क्योंकि वही तो अध्यास करवा कर जाता है ना, सब को छोड़ सकते छोड़ के छोड़ने के बाद अंतिम में ये अहंकार कहते हैं। इसलिए व्यास जी इसमें शांति पर्व में कहते हैं त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृत त्यज, धर्म अधर्म अर्थात जो कर्मजन्य होता है उसको छोड़ना है, तो ठीक है कर्मजन्य तो और नहीं करेंगे, किंतु कर्म नहीं करके खाली दृष्टिगोचर ऐसा होते हैं सत्य और अनृत, अनृत प्रातिभाषिक सत्य व्यावहारिक, ये व्यावहारिक प्रातिभाषिक ये सब को भी छोड़ना है, अर्थात इसमें दोनों में मिथ्यात्व बुद्धि कर लेना है। प्रातिभाषिकों में मिथ्यात्व बुद्धि तो ऐसे हो जाता है, व्यावहारिक में भी जिसको सत्य कह देते हैं उसको भी त्यज, सत्यानृत त्यज। और उभय सत्यानृत त्यक्त्वा ये न त्यजति तत् त्यज, ये सारे त्याग किसके द्वारा होता है? अहंकार के द्वारा। अंतिम में कहते हैं ना सात्विक अहंकार आ जाएगा, हमने पूरा जगत का सब कुछ त्याग कर दिया, ये सात्विक अहंकार हुआ। कहते हैं ये न त्यजति तत् त्यज, ये अहंकार के साथ जो तादात्म्य होता है ये अहंकार बहुत अंतिम अंतिम में जाकर दिखेगा, पहले तो दूर वाला पदार्थ, इसको जब अहंकार जब दिखने लगेगा जानेंगे कि अब नजदीक आया, दिखना चाहिए। अच्छा आगे कहते हैं तो ये हेय हो गया, इसलिए विषय युष्मत हो गया। अभी एकदेशी कहता है कि क्योंकि यहाँ तक मूल में पंक्ति हो गया अस्मद प्रत्यय गोचर विषयी चिदात्मा में युष्मत प्रत्यय गोचर विषय और धर्म, इसका तो अध्यास है ये भ्रम है, एकदेशी मान लिया कि ठीक है चाहे ये भ्रम हो, अर्थात तो अस्मद में युष्मत का अध्यास भ्रम, किंतु युष्मत में अस्मद का अध्यास ये तो हो सकता है, तो उसके लिए भूमिका दे रहा है। पहले पूर्व पक्षी कहता है आत्मनि अनात्म तद्धर्माध्यासो मिथ्या भवतु, आत्मनि अर्थात अस्मत में, अनात्म अर्थात युष्मत का, आत्मा में अर्थात अस्मत में युष्मत का और तद धर्म युष्मत का जो धर्म ये जो अध्यास हुआ ये मिथ्या हो चाहे ठीक है, किंतु अनात्मनि आत्म तद्धर्माध्यास किम न स्यात् अर्थात विपरीत ये क्यों नहीं होगा किम न स्यात्। और एकदेशी उसके लिए दृष्टान्त भी देता है अहम स्फुरामि, तो अहम कह करके अहंकार स्फुरण ये चैतन्य का धर्म है, तभी अहम में अहंकार में युष्मद में अस्मद का अध्यास तो हो जाता है अहम स्फुरामि, क्योंकि स्फुरामि स्फुरण चैतन्य का धर्म, अहम अहंकार क्योंकि व्यवहारकालीन अहम, तो ये अहम में स्फुरामि अर्थात तो ये युष्मद में अस्मद का धर्म तो अभ्यास हो जाता है। और सुखी अनुभवामी, सुख ये चैतन्य का धर्म है, अस्मत का धर्म है, ये अहम में आ जाता है, युष्मत में आ जाता है, सुखे इत्यादि अनुभवात इस प्रकार के अनुभव होता है, अर्थात युष्मत में अस्मत का धर्म ये तो हो जाएगा। इति आह मूल में तद विपर्ययेण विषयेण तद्धर्माणां च विषये अध्यासो मिथ्या मिथ्येति अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, ये दोनों अंश के साथ जाएगा, पहले अस्मद में युष्मद का, बाद में भी उष्मद में अस्मद का। तो अभी द्वितीय अंश चला कि तद विपर्ययेण, तद अर्थात तस्मात, आगे टीका में दिया तस्माद तस्माद विपर्यय, तस्माद अर्थात अनात्मन, अनात्म से विपर्य, विपर्य अर्थात भिन्न, अनात्म से भिन्न जो होगा वो क्या हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा, इसको कहते हैं विरुद्ध स्वभाव चैतन्यम। तो तस्माद विपर्यय अर्थात अनात्मन भिन्न, तो अनात्मन भिन्न हो जाएगा चैतन्यम, उसमें विभक्ति है तृतीया, तद विपर्य, ये तृतीया कहते हैं इत्थम भावे तृतीया, इत्थम भावे तृतीया उसका सूत्र है इत्थम भूत लक्षण, तो उसके लिए दृष्टांत तो देते हैं जटाभिष तापस, तो जटाभिष अर्थात इत्थम भूत लक्षणम, अर्थात ये लक्षण देख करके अनुमान किया जाता है कि इत्थम भूत ऐसे हुआ है, क्यों ये लक्षण है, तो ये जो जटा रूप का लक्षण है उससे सिद्ध होता है कि ये तापस है, तो इत्थम भूत अर्थात तपह भूत। इसी प्रकार की यहाँ जटाभिष में हम तृतीया कहते हैं, ये लक्षण होता है उसके द्वारा ज्ञापित तो होता है तपस्वित्व, इसी प्रकार की यहाँ तद विपर्येण ये तृतीया है, इसके द्वारा कुछ चीज ज्ञापित तो होगा, अभी क्या ज्ञापित तो होगा उसको आगे कहते हैं। अभी तद विपर्यय शब्द का अर्थ क्या हो गया था, तस्मात विपर्यय अर्थात भिन्न चिदात्मा हो गया था, चैतन्य हो गया था, तो अभी उसमें तृतीया कहेंगे, तो उसका अर्थ आगे टीका में कहते हैं चैतन्यात्मना, तद विपर्यण का अर्थ हो गया चैतन्यात्मना। ये तृतीया क्या कहता है, कहते हैं कि ये कुछ चीज का ज्ञापक है, जैसे जटा भी तृतीया कह दिए, तृतीया के द्वारा ज्ञापित तो होगा, अभी चैतन्यात्मना इसके द्वारा क्या ज्ञापित तो होगा, तो कहते हैं विषयण तद्धर्माणांच यो अहंकारादो विषय अध्यास स मिथ्या। चैतन्यात्मना ये तृतीया के द्वारा ज्ञापित तो होता है कि जो अध्यास होता है वो अध्यास मिथ्या होगा, क्योंकि अभी हम कहते हैं कि युष्मद में अस्मद का अध्यास, ये विचार चल रहा है युष्मद में अस्मद का जो अध्यास कह रहे, क्योंकि अस्मद चिद्रूप है, चिद्रूप का कहीं अध्यास हो नहीं पाएगा, क्योंकि चिद्रूप तो वो तो स्वयं अधिष्ठान है, तो उसका अध्यास नहीं हो पाएगा, तो चैतन्य रूपेण कह देने का तात्पर्य है कि यही ज्ञापक है, ये ज्ञापित करता है कि अध्यास नहीं हो पाएगा। चैतन्यात्मना विषयण तद्धर्माणां च यो अहंकारादौ विषय अध्यास, तो विषयण तद्धर्माणां च यो अहंकारादौ, अहंकार हो गया युष्मद, तो विषय हो गया अस्मद, अस्मद और अस्मद का जो धर्म वो युष्मद में, जो विषय है युष्मद उसमें चैतन्यात्मना अध्यास मिथ्या, तो चैतन्य रूप होने से उसका अध्यास मिथ्या हो जाएगा। मिथ्या का अर्थ कहते हैं नास्ति इति, मिथ्ये इति भवितुम युक्तम अर्थात नास्ति अर्थात अध्यास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस चीज का आप अध्यास कर रहे हैं वो चेतन रूप है, चेतन का अध्यास कहीं नहीं होगा, जड़ का चेतन में अध्यास होगा, चेतन का अध्यास नहीं होगा। अच्छा परस्पर में अध्यास आगे आएगा सो विचारिए, दोनों का होता है, जैसे हम कहते हैं कि रज्जु और सर्प, ये हम कहते हैं कि दोनों का अध्यास होता है, तो अभी सर्प वहाँ स्वरूप से विद्यमान है नहीं है, सर्प का संसर्ग रज्जु के साथ है, इसलिए सर्प का संसर्ग अध्यास होता है ना स्वरूप अध्यास होता है, दोनों नहीं है किंतु हमको दोनों दिखता है तो अध्यास करते हैं, तो एक अध्यास करते हैं ना, दोनों का अध्यास करते हैं, दोनों का अध्यास करते हैं, रज्जु का भी सर्प के साथ अध्यास होता है, स्वरूप अध्यास होता है ना, संसर्ग का खाली अध्यास होता है, रज्जु वहां स्वरूप विद्यमान है, रज्जु स्वरूप विद्यमान है, इसलिए रज्जु का स्वरूप का कल्पना करना पड़ेगा क्या? तो इसलिए रज्जु का स्वरूप का अध्यास संसर्ग का, रज्जु का सर्प के साथ संसर्ग है क्या? तो अध्यास करते हैं। अध्यास क्या है? नहीं होने पर दिखता है उसको अध्यास कहेंगे। रज्जु स्वरूप से विद्यमान है इसलिए रज्जु का स्वरूप अध्यास नहीं होगा। रज्जु का संसर्ग सर्प के साथ है क्या? किंतु हमको दिखता है, दिखने से ये हम अध्यास करते हैं। इसी प्रकार अहंकार और आत्मा, अहंकार बोल करके कोई स्वरूप तो वास्तविक पदार्थ है क्या? पारमार्थिक दृष्टि से नहीं है। और अहंकार का संसर्ग आत्मा के साथ पारमार्थिक दृष्टि से ये भी नहीं है। इसलिए अहंकार का तो स्वरूप अध्यास होगा ना, संसर्ग अध्यास होगा। आत्मा किंतु स्वरूप तो विद्यमान है, इसका संसर्ग किंतु अहंकार के साथ है, तो इसलिए आत्मा का केवल संसर्ग अध्यास होगा, स्वरूप अध्यास नहीं होगा। उभय अध्यास होता है किंतु एक का स्वरूप संसर्ग दोनों होगा, एक का संसर्ग मात्र होगा। क्योंकि जहां अध्यास होगा, अगर दोनों का दोनों अध्यास होगा फिर उसमें सत्य कौन होगा? अगर कोई भी सत्य नहीं होगा तो इस प्रकार अध्यास शून्यवाद को लेगा, तो कोई कुछ भी नहीं रहा तो शून्य हो जाएगा। इसलिए जहां भी अध्यास होगा एक तो सत्य होना पड़ेगा, अर्थात एक स्वरूप तो रहना पड़ेगा। ये आगे विचार दिखाएंगे, नहीं तो शून्यतापत्ति हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ कहते हैं कि चैतन्य रूप होने से इसका अध्यास नहीं हो पाएगा। तो चैतन्यात्मना ये हो गया, इथम भाव में तृतीया हो गया, ज्ञापक तृतीया। क्यों यहाँ नहीं हो पाएगा? कहते अध्यास सामग्री अभाव, अर्थात तो चैतन्य का अहंकार में अध्यास होने के लिए सामग्री नहीं है, सामग्री अभाव। सामग्री क्या है? कैसे अहंकार में स्फुरण का अध्यास कर रहा है, अहम स्फुरामी ऐसा कह रहा है, कहते हैं ऐसा अनुभव हो रहा है। अहम हो गया अहंकार, स्फुरण हो गया चैतन्य का धर्म, ये तो हो रहा है। तो कहता है कि जब अहम स्फुरामी करके वास्तविक वो कहता है, वहां वो अहम शब्द से अहंकार को नहीं ले रहा है। जिस समय कहता है कि मैं जानता हूं मेरे को सुख हो रहा है, तो सुख को जानने वाला प्रमाता है ना, साक्षी है। इसी प्रकार की जब भी कहता है कि मैं स्फुरामी, कहते हैं अहम सुखी, आगे बाकी है हम स्फुरामी सुखी इत्यादि अनुभव, ये सब वास्तविक साक्षी भाष्य है। किंतु प्रमाता विद्यमान होने से प्रमाता इसको व्यवहार करता है, होता है तो अनुभव साक्षी को, तो जो सुख दुख इत्यादि ये सब साक्षी भाष्य है। अच्छा, तो अध्यास का सामग्री क्या है? कहते हैं पूर्व नहीं अत्र, अध्यास सामग्री क्या है? पूर्व प्रमा आहित संस्कार सादृश्यम अज्ञानम व अस्ति। ये तीन होते हैं अध्यास के लिए सामग्री। एक पूर्व प्रमा आहित संस्कार, जब हमको सुक्ति में रजत दिखता है, पहले हमको इदम रजतम इसका प्रमा आहित संस्कार है, पहले रजतम हटस्थ रजत का दर्शन किए हैं। सादृश्य है चाकचक्य और अज्ञान, वहां होता है कि ये अज्ञान कहते हैं, अर्थात ये प्रमाणगत दोष, वहां तीन प्रकार के दोष कहते हैं, प्रमात्रिगत दोष, प्रमाणगत दोष, प्रमेयगत दोष। प्रमात्रिगत दोष होता है पहले हमको रजत का संस्कार है, प्रमाणगत दोष अर्थात चक्षु में दोष आ गया, प्रमेयगत दोष चाकचक्य है उसमें, ये तीन प्रकार के दोष। इसी प्रकार की यहाँ भी कहते हैं कि अध्यास होने के लिए प्रमेयगत दोष पूर्व प्रमा आहित संस्कार चाहिए, प्रमात्रिगत, ये प्रमात्रिगत दोष है, पूर्व प्रमा आहित संस्कार ये प्रमात्रिगत, सादृश्य प्रमेयगत और अज्ञान, तो वहां ये इसको प्रमाणगत ऐसे ले सकते हैं। वास्तविक अज्ञान प्रमाणगत नहीं है, ज्ञान होने से वो प्रमाण, ज्ञान अर्थात वृत्ति, तो वृत्ति का जनक चक्षु, वहां जब हम रजत सुप्ति कहते हैं, यहाँ अज्ञान कह देते हैं, अर्थात अज्ञान होने पर आत्मा और ये अहंकार ये दोनों का बीच में अध्यास होगा। तो पूर्व प्रमा आहित संस्कार सादृश्यम और अज्ञानम ये नहीं है, जिसके चलते चैतन्य का अध्यास हो जाएगा अहंकार में, अर्थात तो अस्मद का उस्मद में अहंकार होने के लिए ये कुछ नहीं है, ये सब सामग्री है। तो, अच्छा, तद विपर्येण ठीक है। पूर्व पक्षी ये बात कहा तो अर्थात ये अध्यास नहीं हो पाएगा इसलिए। और पूर्व प्रमा आहित संस्कार ये पहले कह दिया कि अध्यास सामग्री अभाव, और आगे सादृश्य क्यों नहीं होगा। सादृश्य होने के लिए दोनों पदार्थ में कहते हैं कि आत्मा में भी अहंकार तो सावयव है, गुण वाला है, किंतु आत्मा तो निरवयव निर्गुण स्व प्रकाश आत्मनि गुणावयव सादृश्यस्य च अज्ञानस्य अज्ञानस्य है आगे अज्ञानस्य। अच्छा इसमें स्व लिख दिया अज्ञानस्य च अयोगात। तो सादृश्य होने के लिए अहंकार में जो सादृश्य है आत्मा में होना चाहिए। आत्मा किंतु निरवयव है, निर्गुण है, स्व प्रकाश रूप है, तो होने से इसमें गुण अथवा अवयव का सादृश्य नहीं है। और अज्ञानस्य च अयोगात, ये आत्मा में अज्ञान भी नहीं हो पाएगा। अच्छा तो इसलिए विपर्ययण में भी ये अध्यास नहीं हो पाएगा। अभी कैसे आत्मा के विषय में अज्ञान होने के कारण से अध्यास हो जाएगा, ये तो अभी पूर्व पक्षी कह रहा है ना। चैतन्य जो अस्मद प्रत्यय है चैतन्य, उसमें सादृश्य अज्ञान अगर हो तभी जा करके अध्यास होगा, किंतु पूर्व पक्षी कह रहा है चैतन्य तो स्व प्रकाश है, उसमें अज्ञान कहाँ से आएगा। अभी पूर्व पक्षी अर्थात शुद्ध वेदांति का बात ही कर रहा है, अर्थात ये अहंकार और आत्मा इतना स्पष्ट भिन्न है कि इनका अध्यास कभी हो ही नहीं पाएगा, जो कि वास्तविक ज्ञानी का बात है। अभी पूर्व पक्षी ये कह रहा है अर्थात तो अध्यास हो ही नहीं पाएगा, तो आपको अध्यास का प्रमाण होगा नहीं, तो फिर आपको अभी आगे फिर अध्यास कैसा होगा। कभी तादात्म्य का प्रमाण होना चाहिए, ये दोनों इतना भिन्न है कि तादात्म्य होगा ही नहीं। तो इतना भिन्न आत्मा और अहंकार इतना भिन्न, ये तो केवल शुद्ध ज्ञानी ही कहेगा। इसलिए पूर्व पक्षी का सारे वाक्य यहाँ बिल्कुल शुद्ध ज्ञानी का ही वाक्य है। अच्छा कभी भी नहीं होगा, जो अंतिम प्रश्न होता है ना, ये आत्मा में अज्ञान आएगा कैसे, ये अहंकार हुआ कैसे, अर्थात ये पूर्व पक्षी वही बात कह रहे हैं जो कि साधक का अंतिम प्रश्न होना चाहिए। ननु अच्छा आगे एकदेशी कह रहा है फिर ननु, अभी पूर्व पक्षी कह दिया कि आत्मा निरवयव है निर्गुण है, एकदेशी कह रहा है कि ननु आत्मनो निर्गुणत्वे, तो आप कैसे फिर कह दिए कि तो धर्माणाम च अध्यास। अगर आप कह रहे हैं कि आत्मा निर्गुण और आप मूल में कह दिए कि तो धर्माणाम च अध्यास मिथ्येति भवितुं मुक्तम, कैसे कह दिए तो धर्माणा निर्गुण है तो। इति चेत पूर्व पक्षी कहता है कि उच्यते, उत्तर देते हैं, बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्तं चैतन्यं ज्ञानं, ये लोक में इस प्रकार व्यवहार होता है। बुद्धि वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ जो चैतन्य, वास्तविक ज्ञान शब्द से तो चैतन्य को कहा जाता है। लोक में बुद्धि वृत्ति को ज्ञान क्यों कह देते हैं, क्योंकि बुद्धि वृत्ति ज्ञान का व्यंजक है, तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान कौन है, बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्यम, वो बिंब वही ज्ञान है। और वृत्ति में जो वृत्त ज्ञान तो उपचार गौण प्रयोग है, तो बुद्धि वृत्ति में अभिव्यक्त होने से चैतन्य उसको ज्ञान कह दिया गया। और विषय अभेदेन अभिव्यक्तम, जैसे कहते हैं घटो भाति घटो अस्ति, तो अस्ति कहने से ये असत्ता ये तो अर्थात ये ब्रह्म अंश है, घटो भाति भान अंश, ये अस्ति कहने से सद अंश है, भाति कहने से ये चिद अंश है, ये चैतन्य ही है। जब हम कहते हैं कि घटो भाति घटो अस्ति अर्थात ये कहते हैं कि विषय अभेदेन अभिव्यक्तम, कौन चैतन्य, वही चैतन्य जो विषय के साथ अभिन्न होकर के अभिव्यक्त होगा उसी को स्फुरण कह दिया जाता है। वही चैतन्य को पहले ज्ञान कह दिया जब वृत्ति में हुआ, विषय के साथ मिलकर के भान होगा तो उसी चैतन्य को स्फुरण कहेंगे। चैतन्य को ज्ञान कहा, चैतन्य को स्फुरण कहा, क्यों, एक प्रमाता कोटि में गया एक प्रमेय कोटि में गया, अर्थात प्रमाता के साथ मिल करके एक प्रमेय के साथ मिल करके एक में ज्ञान एक में स्फुरण कर दिया है, तो वही एक ही चैतन्य। और वही चैतन्य शुभ कर्म जन्य वृत्ति व्यक्तम, शुभ कर्म जन्य वृत्ति व्यक्तम चैतन्यम, उसको अभी कह दिया जाएगा आनंद। तो है वही एक ही चैतन्य, अलग अलग स्थिति में अलग अलग नाम पड़ गया। तो जब शुभ कर्म जन्य वृत्ति व्यक्तम चैतन्यम ये हो गया आनंद। अच्छा तो वास्तविक शुभ कर्म जन्य वृत्ति, शुभ कर्म जन्य वृत्ति ये कौन सा वृत्ति है? सुखाकार वृत्ति। तो सुखाकार वृत्ति होने से हम कहते हैं कि सुखाकार वृत्ति में जो प्रतिबिंबित तो होता है चैतन्य, उसको हम, वो चैतन्य है आनंद। अभी ये व्यंज्य मतलब व्यंग्य कैसे हुआ, कहते हैं सुखाकार वृत्ति के द्वारा हुआ। पहले घटाकार वृत्ति के द्वारा जब होता था हम उसको कहते हैं ज्ञानम। अभी सुखाकार वृत्ति में जो व्यंजी मतलब व्यंग्य हुआ हम उसको कहते हैं कि आनंद। यहाँ थोड़ा विचार के लिए और अंतर है कि जब हमको घटाकार वृत्ति होता है हम उसको ज्ञान कहते हैं। जब हमको हम मतलब मान लीजिए कि बद्रीनाथ भगवान का दर्शन किए, अभी जब हम बद्रीनाथ भगवान का दर्शन किए हमको विग्रह का, हमको जैसे घटाकार वृत्ति हुआ ऐसे विग्रहाकार वृत्ति हुआ, ये ज्ञान हुआ। होने के बाद उत्तर क्षण में हमारा अंदर में अभी क्या होगा, वो ज्ञानाकार वृत्ति जाकर के सुखाकार वृत्ति होगा। ये सुखाकार जो वृत्ति हुआ, ये सुखाकार वृत्ति ये क्या अभी वो बद्रीनाथ विग्रह को विषय करेगा? ये किसको विषय करता है? सुख को, क्योंकि सुखाकार कहते हैं। तो अभी अर्थात तो सुखाकार वृत्ति होने के लिए हमको इंद्रिय प्रमाता का इंद्रिय संबंध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जहाँ इंद्रिय संबंध नहीं होगा उस वृत्ति को प्रमात्र वृत्ति कहेंगे। तो सुखाकार जो वृत्ति हो गया ये अभी प्रमात्र वृत्ति नहीं है। तो प्रमात्र वृत्ति नहीं है तो उसको प्रमाता भाष्य करेगा, साक्षी भाष्य करेगा। तो हुआ किसी एक विषय संयोग हो करके अथवा कभी स्मरण से भी होगा। ये सुखाकार वृत्ति जो है ये प्रमात्र वृत्ति नहीं है, ये अविद्या वृत्ति, वो साक्षी के द्वारा भाष्य होगा। तो अभी सुखाकार जो वृत्ति हुआ ये अंतकरण का परिणाम हुआ, तो इसमें फिर चैतन्य जो प्रतिबिंबित हुआ उसको आनंद कहेंगे। वही जब इंद्रिय विषय जन्य हो करके होता था उसको हम ज्ञान कहते थे, वृत्ति कहते थे, उसमें प्रतिबिंबित होने से उसको ज्ञान कहेंगे। वो भी अंतकरण का परिणाम है। तो अंतकरण का एक परिणाम को हम ज्ञान कहेंगे, अंतकरण का दूसरा परिणाम को सुख कह देंगे। तो रस को तब भी सुखाकार हो रहा है, किंतु जिस समय रसाकार वृत्ति होगा उसका अनंतर क्षण में सुखाकार आएगा। इसी समय में एक समय में दो वृत्ति नहीं हो पाएगा, तो आगे सुखाकार वृत्ति होगा। हमको कभी कभी लगता है कि एक समय में हो गया, तो ये तो अर्थात बहुत जल्दी होता है। वो एक समय में होता था, जैसे कोई चीज खा रहे हैं तो लगातार वो भी जारी है। तो वास्तविक क्या होता है ना, ये जो कहते हैं ना, ये जो रिजर्वेशन रेलवे में होता है ना, उसका कितना कंप्यूटर है? बेंगलोर में एक ही कंप्यूटर है, सर्वर एक ही है ना उसका। और अभी हम कितने जगह में एक ही समय में टिकट करते हैं? लाख जगह में करते हैं। ये लाख कंप्यूटर जो होते हैं सब एक ही से चलता है। कभी आप जाएंगे ना, बोर्ड लगा हुआ है कि लिंक फिर भी हो रहा, क्या आपका तो कंप्यूटर है क्यों नहीं करता? कहते हो बेंगलोर वाला से अभी हम जोड़ते नहीं। अर्थात तो एक अभी एक लाख को चला रहा है, किंतु हर कंप्यूटर वाला सोचता है सामने में बैठ करके, कहता है ये तो हमारा ही काम कर रहा है, वास्तविक ये कुछ नहीं है, उसका पीछे वो है। कैसा काम कर रहा है, एक लाख को वो करवा रहा है, एक ही कैसे कर देता है। और हर कंप्यूटर वाला सोचता है कि ये तो हमारा है, साक्षात करता है, इतना जल्दी काम करता है वो, एक सेकंड में वो एक लाख को दे देता है। इसी प्रकार की मन अर्थात इतना जल्दी चलता है कि हम जानने में, वो तो छोड़े, ये जो कहते ना सिनेमा जो चलता है ना, वो रील एक सेकंड में कितना चलता है? दस, दस चलता है ना, एक सेकंड में 24 फ्रेम चलता है। 24 हम लोग पहले से पढ़ते थे 10 बदल गया होगा, मनुष्य का दृष्टि शक्ति बढ़ गया, हम लोग पहले पढ़ते थे 10 बोल कर गया। अर्थात हमको लगता है ना कि ये अर्थात स्थिर है, जब हम देखते हैं कि दो आदमी बात कर रहे हैं खड़े हैं, किंतु ये रील खड़ा है क्या, 10 चला गया, मतलब हम लोग पढ़ते 10 ये समझ गए 24, एक सेकंड में 24 चला गया रील। हमको दिखता है दो आदमी खड़े होकर बात करते हैं, एक ही तो है, दोनों ही तो खड़े हैं उधर, किंतु इधर 20 चला गया। इसी प्रकार के अर्थात इतना जल्दी चलता है, वास्तविक वो कट कट कट कट हो रहा है, किंतु हमको पता नहीं चलता क्यों, हमारा चक्षु उसको देख नहीं पाएगा, इतना जल्दी वो कट हो रहा है कि हमारा चक्षु देख नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार के अर्थात इतना जल्दी ये मन कार्य करता है कि हमको पता नहीं चलता। ये सबको अनुध्यान करके ये विज्ञान इसे बनाता है। तो ये सब अनुध्यान करके देखे कि हमारा चक्षु कितना जल्दी चलने से पकड़ पाएगा। देखे कि 10-24 कहते हैं, अगर 24 परिवर्तन हो जाएगा उसे जल्दी अगर होगा तो चक्षु पकड़ नहीं पाएगा, नहीं जान पाएगा कि कुछ भिन्न हो गया, बदल गया कुछ, वो जान नहीं पाएगा। अगर आप 15 परिवर्तन करेंगे सेकंड में, चक्षु जान लेगा ये तो बदल रहा है। अगर सेकंड में 24 परिवर्तन होगा तो चक्षु जान नहीं पाएगा। इसी प्रकार मन अर्थात इतना जल्दी वो परिवर्तन कर रहा है तो पता नहीं चल रहा है कि हम लोग कुछ बदल रहा है बोल करके, वास्तविक बदल रहा है, बहुत जल्दी काम करता है। अच्छा, शुभ कर्म जन्य वृत्ति व्यक्तम आनंद, वही एक ही चैतन्य देखिए अभी तीन रूप से अलग अलग प्रकार की ये हो गया। और ये जो चैतन्य है ये सावयव है, सगुण है नहीं है? ये चैतन्य निर्गुण सावयव होने पर भी इस रूप से ये पता चलता है। इति एवं वृत्ति उपाधि कृत भेदात ज्ञानादि नाम आत्मधर्म व्यपदेश, आत्मधर्मत्व व्यपदेश। आत्मा का उपाधि हो गया बुद्धि, बुद्धि का ये भेद के चलते ये ज्ञान स्फुरण आनंद इसी प्रकार के आत्मा का भेद कह दिया गया। तदुक्तम टीकायाम, टीकायाम पंचपादिका ये दिया था वेदांत परिभाषा में, आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वं चेत संति धर्म अपृथक्त्वेपि चैतन्यात्, चैतन्यात चाहिए अधिक एक तो हो गया, उसमें चैतन्यात है न चैतन्यत्वात है चैतन्यात। हाँ, तो अपृथक्त्वेपि चैतन्यात पृथक इव अवभासन्ते, आनंद विषय अनुभव और नित्यत्वम च धर्माः सन्ति चैतन्यात अपृथक्त्वेपि, वास्तविक ये चैतन्य से कुछ भिन्न नहीं, वो चैतन्य का स्वरूप ही है किंतु पृथक इव अवभासन्ते। जैसे हम कहते हैं आकाश का धर्म है आकाशत्व, तो आकाशत्व आकाश में किस संबंध से रहेगा? हम कहते स्वरूप संबंध से। ये स्वरूप संबंध का क्या अर्थ, उसे वास्तविक भिन्न नहीं है किंतु हम विचार करने के लिए ऐसा एक पदार्थ को कल्पना करके आकाशत्व ऐसा कल्पना कर लेते हैं, वास्तविक भिन्न नहीं है। इसी प्रकार की आनंद विषय अनुभव ज्ञानम नित्यत्वम सत्ता, ये सब कोई वास्तव भिन्न पदार्थ नहीं होने पर भी पृथक जैसा लगते हैं, हम विचार करने के लिए कह देते हैं। अच्छा, अतः निर्गुण ब्रह्मात्मत्व मते, जो ब्रह्म निर्गुण है ज्ञानादीन जो ये सब ज्ञान आनंद स्फुरण ये सब आत्मा का धर्म व्यवहार किया जाने पर भी आत्मा वास्तविक निर्गुण है कहते हैं, तो निर्गुण ब्रह्मात्मत्व मते तो होने से अहम करोमि इति प्रतीतेर अर्थस्य च, अहम करोमि अर्थात आत्मा में ये जो कर्तृत्व, जैसे कहा गया कि आत्मा में आनंद विषयानुभव नित्य ये सब कोई आत्मा में कल्पित पदार्थ नहीं है, उसका स्वरूप ही है। इसी प्रकार की यहाँ ये एकदेशी ना ये पूर्व पक्षी उसका उत्तर दिया, क्योंकि एकदेशी कहा था आत्मा निर्गुण होने से उसमें धर्म कैसे आएंगे, तो पूर्व पक्षी उसका उत्तर देता है। अतो निर्गुण ब्रह्मात्मत्व मते अहम करोमि इति प्रतीतेर अर्थस्य च, अहम करोमि अर्थात आत्मनि कर्तृत्व इसका प्रतीति, प्रतीति अर्थात ज्ञान और अर्थ अर्थ अर्थ अर्थात जो ज्ञान का विषय, अभी ज्ञान का विषय क्या है आत्मनि कर्तृत्व, और आत्मनि कर्तृत्व इसका ज्ञान भी हो रहा है। जैसे कहते हैं कि रज्जु में सर्प, सर्प का ज्ञान भी हो रहा है और रज्जु में सर्प भी है, सर्प है अर्थात अनिर्वचनीय सर्प वहां जैसे हम कल्पना करते हैं, तो जब हमको सर्प का ज्ञान होता है ये ज्ञान भी अध्यास है और वहां जो सर्प है वो सर्प भी अध्यस्त है, तो ज्ञान जो अध्यास हुआ उसको कहते हैं ज्ञानाध्यास और वो सर्प को अर्थाध्यास कहते हैं। इसी प्रकार की यहाँ भी प्रतीतेर अर्थस्य च अध्यस्यत्वात्, प्रतीति हो गया ज्ञानाध्यास, अर्थ हो गया अर्थाध्यास, अध्यस्यत्वात् अध्यस्यत्व अयोगात्। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ये दोनों अर्थात आत्मा में जो कर्तृत्व का अनुभव हो रहा है और ये जो अर्थ वहाँ विद्यमान है कर्तृत्व, जैसे आत्मा में अर्थात ज्ञानत्व स्फुरणत्व आनंदत्व ये सब वास्तविक उसका स्वरूप ही है, ये सब अध्यस्त नहीं है आत्मा में। इसी प्रकार की जब अहम करोमि ये अनुभव हो रहा है, इसी यहाँ भी जो कर्तृत्व रूप का अर्थ और जो कर्तृत्व का अनुभव हो रहा है, ये भी दोनों अध्यस्तत्व अयोगात, ये अध्यास नहीं है, ये उसका वास्तविक स्वरूप है। इसलिए अध्यस्तत्व अयोगात प्रमात्वम सत्यत्वम च, अहम करोमि इति प्रतीते है प्रमात्वम, अहम करोमि इति अर्थस्य सत्यत्वम। तो यहाँ प्रतीतेर अर्थस्य, प्रतीति अगर क होगा ए होगा तो प्रमा भी क अथवा ए हो जाएगा, प्रतीते के साथ प्रमात्वम, अर्थस्य के साथ सत्व सत्यत्वम पूर्व पक्षी कह रहा है। जैसे अतः कह करके वाक्य का आरंभ में अर्थात दृष्टांत दिया, जैसे आनंद स्फुरण ज्ञान इत्यादि हुआ ऐसे कर्तृत्व भी, जैसे आनंद स्फुरण ज्ञान इत्यादि ये सब कल्पित नहीं अध्यस्त नहीं उसका स्वरूप हुआ, इसी प्रकार ये कर्तृत्व ये भी अर्थात वास्तविक स्वरूप ही होगा। पाठ भेद क्या अयोगात अध्यास नहीं है, ये सत्य है, इसलिए कहते हैं आगे कहते हैं प्रमात्वम सत्यत्वम च, जैसे आत्मा में आनंद ज्ञान ये सब प्रमा है सत्य है, ये कोई भ्रांति नहीं है, इसी प्रकार की कर्तृत्व भी प्रमा है सत्य है। तो अर्थात यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो कर्तृत्व ये अहंकार में नहीं है, ये आत्मा में ही है, तो होने से इसलिए कोई अध्यास परस्पर का होने का बात ही नहीं है। सिद्धांत का क्या है, कर्तृत्व अहंकार में है आत्मा में दिख रहा है, पूर्व पक्षी कहता है आत्मा में दिख रहा है नहीं, आत्मा का ये धर्म ही है, मतलब उसका स्वभाव ही है, इसलिए अध्यास का कोई बात ही नहीं है। एकदशी कहेगा ठीक है ये जो कर्तृत्व तो हुआ ये तो आत्मा में हो गया हो सकता है, आप कह दिए जब अहम नर इस प्रकार के अनुभव होता है, ये नर जो है नरत्व धर्म ये क्या अर्थात चैतन्य का धर्म है ना शरीर का धर्म, शरीर का धर्म, यहाँ तो अहम कह करके अस्मद प्रत्यय का ये शरीर के साथ ये कैसे तादात्म्य हो जाएगा, कर्तृत्व तो हो जा सकता है जैसे नया एक लोग कृति मानते हैं आत्मा में, किन्तु शरीर का धर्म ये कैसे हो जाएगा, एकादशी का प्रश्न है अहम नर इति कैसे। तो यहाँ पूर्व पक्ष कहता है कि सामानाधिकरण से गौणत्व इति मतम आस्ते, ये तो गौण है अर्थात आत्मा में कर्तृत्व तो वास्तव है किंतु आत्मा में नरत्व तो ये वास्तव नहीं है, ये तो गौण, गौण अर्थात जैसे सिंह मानव का अर्थात गौण मिथ्या और प्रधान ये तीन अलग अलग है, गौण अर्थात ज्ञान पूर्वक जहाँ कथन करते हैं, मिथ्या अज्ञान पूर्वक जहाँ तादात्म्य हो जाता है समानाधिकरण हो जाता है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये गौण, गौण अर्थात ये ज्ञात मतलब ज्ञान पूर्वक कथन करता है अहम नर कहने से। अच्छा तथा च बंधस्य सत्यतया, अभी पूर्व पक्षी का ग्रंथ पूरा हो रहा है, कहता है कि बंधस्य सत्यतया क्योंकि कर्तृत्व सत्य सत्य है, कर्तृत्व सत्य हुआ सत्य होने से बंधस्य सत्यतया, तो ज्ञान से निवृत्ति रूप फल असंभवात, जो बंध अगर सत्य होगा ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगा तो फल असंभवात, फल अर्थात प्रयोजन, तभी ग्रंथ का प्रयोजन असंभवात। बद्ध मुक्तयोर जीव ब्रह्मणोर ऐक्य अयोगेन, बद्ध और मुक्त जीव और ब्रह्म इनका ऐक्य कभी संभव ही नहीं हो पाएगा, नहीं होने से विषय भी असंभवात, तो प्रयोजन भी नहीं रहा क्योंकि बंध सत्य है निवृत्त नहीं होगा, प्रयोजन नहीं रहा, और जीव ब्रह्म ऐक्य कभी नहीं होगा क्योंकि जीव हो गया बद्ध और ब्रह्म हो गया मुक्त, तो इसमें कभी ऐक्य नहीं होगा, नहीं होने से शास्त्रम न आरंभणीयम इति पूर्व पक्षीय भाष्य तात्पर्य, पूर्व पक्षीय भाष्य पूरा हुआ। पूर्व पक्षीय भाष्य में अंतिम में आया अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, युक्तम का अर्थ होना चाहिए ऐसा कहा, तो जो कहता है कि ऐसा होना चाहिए अर्थात इसके द्वारा कह रहा है कि किंतु ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, चाहिए कहने का अर्थ नहीं हो रहा है, इसी को टीका में कहते हैं युक्त ग्रहणात पूर्व पक्षस्य दुर्बलत्वम सूचयति, युक्त शब्द कह करके पूर्व पक्ष दुर्बल है ये सूचना दिया जाता है। तथा ही यहाँ से सिद्धांत आरंभ हुआ। तथा ही किम अध्यासस्य नास्तित्वम्, पूर्व पक्षी कहा अध्यास नहीं है, तो सिद्धांत अभी विकल्प करता है किम अध्यासस्य नास्तित्वम्, तीन हेतु देता है। इस कारण से कहते हैं अयुक्तत्वात् अभानाद् वा कारण अभावाद् वा, ये तीन विकल्प हुआ। ये तीन का आगे दूर दूर में उत्तर देंगे। तो अभी तो ये प्रथम दो अयुक्तत्वात् अध्यास नास्ति, अभानात् अध्यास नास्ति, कारण अभावाद् वा अध्यास नास्ति। ये जो कारण अभावाद ये बहुत दूर में आएगा, मतलब आप लोगों का पुस्तक में तो दो तीन पृष्ठा के आगे आएगा, वहाँ इसको फिर अर्थात परामर्श करवाएंगे कारण अभावाद वा ऐसा कहेंगे। तो सिद्धांत अभी विकल्प करता है क्योंकि पूर्व पक्ष निर्णय दिया कि अध्यास नास्ति। तो सिद्धांत कहता है कि अध्यास नास्ति क्यों, अयुक्तत्वात् अध्यास नहीं हो पाएगा इसलिए नहीं है, अथवा अध्यास का भान ही नहीं हो रहा है, जो विषय का भान नहीं हो रहा है तो ऐसे विषय में पर क्या प्रमाण है, क्योंकि ज्ञान होने पर ही विषय प्रमाण विषय माना जाएगा, अथवा अध्यास होने के लिए कोई कारण नहीं है। तीन हो गया। आद्य इष्ट इति आह, अर्थात होना नहीं चाहिए इसलिए अध्यास नहीं है, ऐसा अगर आप कहेंगे सिद्धांति कहता है कि हाँ ये बात ठीक है, होना नहीं चाहिए ये भी ठीक है। तो होना नहीं चाहिए किंतु हो तो रहा है, ये सिद्धांति कहेगा। एतद अनुरोधात, अच्छा तथापि इति, सिद्धांति पंक्ति आरंभ हुआ मूल में तथापि, यहाँ तथापि कहा गया, इसका अनुरोध से पूर्व पक्षी का वाक्य के आरंभ में यद्यपि जोड़ना है, तो इसलिए टीका में कहते हैं तद अनुरोधात आदो यद्यपि इति पठितम, यद्यपि ऐसा है तथापि। अच्छा आगे टीका में अध्यासस्य असंग स्व प्रकाश आत्मनि अयुक्तत्वम अलंकार इति भाव, क्योंकि प्रथम पक्ष था अध्यास अयुक्त है, होना नहीं चाहिए, तो सिद्धांत कहता है कि अध्यास होना नहीं चाहिए ये बात ठीक है, क्योंकि असंग स्व प्रकाश आत्मा में होना नहीं चाहिए अयुक्तम अयुक्तत्वम ये अलंकार, ये कोई दोष नहीं है इति भाव। न द्वितीय, अर्थात प्रथम पक्ष तो सिद्धांति ग्रहण कर लिया, द्वितीय पक्ष कहता है कि न द्वितीय अयम इति, आगे मूल का पंक्ति देखेंगे। अच्छा ठीक है, ये आपको आज जाना नहीं गया, अच्छा ठीक है मैं भी भूल गया, ठीक है। तो आगे ये सिद्धांति ग्रंथ आरंभ हुआ, मूल पंक्ति एक देख लेते हैं। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोर धर्मधर्मिणोर मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिको अयम लोको व्यवहारः। यहाँ तक ये सिद्धांत कहता है। अन्योन्यस्मिन् अन्य अन्य में, यहाँ अन्य अन्य कौन है, युष्मद अस्मद, अन्योन्यात्मकताम अर्थात युष्मद में अस्मत्व और अस्मद में युष्मत्व, अन्योन्यात्मकताम और अन्योन्य धर्माश्च, अन्योन्यात्मकताम कहने से धर्मी और अन्योन्य धर्म, तो धर्मी और धर्म का अध्यास करके क्यों करता है, इतर इतर अविवेकेन अत्यंत विविक्त, यह वास्तविक तो ये अत्यंत विविक्त है, तो होने पर भी धर्म धर्मिणो, ये धर्म और धर्मी, ये धर्म भी अत्यंत विविक्त है धर्मी भी अत्यंत विविक्त है, इनका अध्यास हो जाता है क्यों, मिथ्या अज्ञान निमित्त, तो मिथ्या च तद अज्ञानम च, इस प्रकार के यहाँ विग्रह है, कर्मधारे बराबर चिन्ह कर देना। तो मिथ्या अज्ञानम निमित्तम यस्य अध्यासस्य, तो अध्यास हो गया मिथ्या ज्ञान निमित्त, मिथ्या ज्ञान होने से सत्य और अनृत को मिथुनीकरण कर देता है, क्योंकि सत्य और अनृत कभी भी मिथुनीकरण संबंध नहीं हो पाएगा, किंतु भ्रम से कर देता है, मिथुनी कृत्य आगे व्यवहार करता है कि अहम इदम, इदम अर्थात देह, तो एक तो सत्य हो गया अहम अस्मद, इदम हो गया युष्मद, सत्य और अनृत ये दोनों को ये मिथ्या ज्ञान के चलते ये अध्यास कर देता है, अहम इदम अहम देह, हम देह अर्थात हम मनुष्य जब कहता है, आगे ममो इदम, ममो इदम इदम कहने से अर्थात मम देह अथवा मम इंद्रिय इस प्रकार की। इंद्रियों में कभी मम बुद्धि हाँ हो जाता है, जब कहता है कि अहम अंध, जब कहता है कि इंद्रियों में अंधत्व तो है किंतु अहम अंध कह देता है। इति नैसर्गिक, नैसर्गिक अर्थात निर्गत सर्ग यस्मात्, सर्ग अर्थात सृष्टि, सृष्टि नहीं अर्थात अनादि, अनादि अयम लोक व्यवहार। तो ये लोक व्यवहार, इति लोक व्यवहार। अच्छा आगे कहेंगे ये लोक, लोक में दोनों प्रकार की अध्यास कहा जाता है। अच्छा लोक व्यवहार, लोक शब्द से दोनों प्रकार के अध्यास क्यों कहेंगे, कहेंगे ये जो अध्यास हो रहा है ये विषय भी है और अध्यास हो रहा है बोल करके ज्ञान भी हो रहा है। अहम देह, अहम मनुष्य जब कहता है तो अहम मनुष्य इसका एक विषय भी है, वो हो जाएगा अर्थाध्यास, और ऐसे ज्ञान भी हो रहा है मैं मनुष्य हूँ कहते हैं ये ज्ञानाध्यास। तो लोक व्यवहार कहने से दोनों प्रकार के अध्यास का व्यवहार लोक में होता है। ठीक है तो ये पूर्व पक्ष ग्रंथ ये पूरा हुआ, आगे फिर ज्ञान के बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वर्णने।